Dördüncü gün içerisinde kan kesildi. Dördüncü gün içerisinde kan kesildi. Kan kesilince sahih görüşe nedir? Kan kesildiği an kadın temizdir. Ne yapması gerekiyor? Gusledip namaz kılması gerekiyor. Evli ise kocasıyla cinsi münasebet yapabilir. O gün kesildi, dördüncü gün kesildi, beşinci gün kesildi, altıncı gün ne yaptı? Altıncı gün humrayı veyahut da kudrayı veyahut da sufrayı gördü. Ve demiştik ki geçen hafta kudra nedir? Sufra nedir? Sarı. Sarımsı. Humra ise çok daha bulanık. Yani %100 hayız kanı değil, %100 istihada da değil, ikisinin arasında. Bu altıncı gün içerisinde bu kadın, yani dördüncü gün kesildi, beşinci gün kesildi, altıncı gün bu sefer kudrayı veyahut da sufrayı gördü. Bu kadın veyahut da bu kız bu konuda bilgisiz ise ne yapacak? Namazına devam edecek. Çünkü sanıyor ki kesilmiş. Gördüğü bu şeyler de bu konuda tam bilgili olmadığından dolayı diyor ki bu hayız kanı değil. Hayız kanı nasıldır demiştik. Hayız kanı simsiyah, kalınt ve iğrenç bir kokusu var. Yani kötümsü bir kokusu var. Kalınt, siyah, kalınt ve kötü bir kokusu var. Küdre bu hayız kanı ise, istihaza kanı ise kıpkırmızı ve bu kötümsü kanı, kokusu yoktur. Ama kudrada burada özellikle başlangıçta hayızı gören bir kız örneğin mesela 9 yaşında 10 yaşında özellikle böyle çok daha küçük olduğu dönemlerde bu şeyleri görürse yani gerçekten burada annesinden babasından bu kültürü almadıysa bu bilgiyi bu bilinçlenmeyi almadıysa başkasına da sormayı utanıyorsa maalesef şiddet burada her iki yönden de pot kurabilir. Bu kadın ne yapması gerekiyor? Bu kadın cumhurun ittifakıyla hayız günleri içerisinde humrayı, kudrayı ve sufrayı gördüğü zaman hayız sayılır. Dördüncü gün kanı kesildi. Kan, kız veyahut da kadın altı veyahut da yedi gün günü var. Dördüncü günü kanı kesildi. Sahih görüşe göre neydi konumuz? Kaide sahih görüşe göre kadın hayızı kesildiği an, kanı kesildiği an, bu hayız kanı kesildiği an temizlenmesi gerek. Yani yıkanır ve namazını kılar. Eğer Ramazansa orucunu tutar. Derken beşinci gün yine öyle kesik geldi. Altıncı gün veyahut da beşinci gün işte bu şeyleri gördü. Ha o zaman hayız gün ne demek ki daha hayzına bir gün var. O zaman bu küdra, sufra ve humra hayız kanı günleri içerisinde olduğu için o zaman bu nedir? Bu hayızdır. Ancak yedi günü bittikten sonra yedi gün bitti. Veyahut da aldığı gün. Bir kız veyahut da bir kadın günü altıdır. Daha başka kız veyahut da daha başka kadın günü yedidir. Yedi günü bitirdi. Yedi gün bittikten sonra kan kesildi. Yani ondan sonra yani tamamen bembeyaz oluyor. Yani bir şey görmüyor. O zaman ne yapıyor? Yıkanıyor. Ramazansa oruç tutar, namazını kılar. Beyiyle mesela cinsi münasebet yapabilir. Derken 8. gün bu kudrayı ve sufrayı gördü. Burada ne yapması gerekiyor? Burada kesinlikle hiç şekki şüphesi olmadan bu kudra ve sufra 7 gün bittikten sonra bu hayızdan değildir. Bu nedir? Bu özürdür. Yani damarın hayızdan sonraki günler bittikten sonra damarın orada damarın birinden veyahut da o damar patlayıp bu bulanık şeylerle gelebilir. Onun için diyor ki vel kudra ve sufra la takunu haydan illa fi ayyamil hayd. Ve fi gayri zalika la tu'addu haydan. Li hadis Ummu Atiye radıyallahu teala anha kunna la na'addu sufra vel kudra ba'da tuhri şey'an. Kunna la na'addu el kudra ve sufra ba'da tuhri şey'an. Ey ne demektir ba'da tuhri? Ey 7 gün bittikten sonra. Biz ne demiştik daha önce? 7 gün bitmeden önce 4. gününde tahire olabilir kadın. Kan kesildi, kan yok. Ne yapması gerekiyor? Yıkanacak. Çünkü bazen olabilir. Bazen yani 7. günden önce o kadın temizlenebilir. Olabilir yani. Dolayısıyla burada Umatiye radıyallahu teala anha Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiğine göre el kudra ve sufra tamam ba'dıl hayd tamam fehiyye fehuve tuhur ve leyse hayd. Yani tahire sayılır. Ne yapması gerekiyor? Buradaki el kudra ve sufra hayız bittikten sonra, yani günü bittikten sonra 7. gün, 8. gün veyahut da 9. gün sonundan sonra bu tür şeyleri gördüyse ve devamlı akıntı yapıyorsa, kocası evliyse kocasıyla normal olarak cinsi münasebet yapabilir. Bazı alimler demişler ki bir kadın istihaza olduğu zaman kocası onunla cinsi münasebet yapması haramdır demişler. Ama cumhur demişler ki bu kan özür kanı olduğu için burada kesinlikle yani cinsi münasebet haram değildir. Niçin? Madem ki namaz kılabiliyor, oruç tutabiliyor, o zaman beyiyle de cinsi münasebet yapabiliyor. Madem ki, çünkü namaz kılmak, oruç tutmak cinsi münasebetten çok daha büyüktür. Madem ki oruç tutabiliyor istihaza kanı esnasında veyahut da namaz kılabiliyorsa, o zaman beyiyle cinsi münasebet yapmakta bir beis yok. Ancak alimler demişler ki bazıları bu haramdır diyenler, çünkü bazıları biliyorsunuz kanı haram sayıyorlar. Kan necistir bazı alimlere göre.